Գրականության մեջ նա առանձնանում էր իր ուրույն մտածողությամբ, պատկերավորությամբ, հատկապես բարձրությամբ եւ թեմաների բազմազանությամբ։ Կյանքում իր ընտրում էր արդարություն, Հերման Գետեր եւ նրա փիլիսոփայությունը հենց գալիս էր արդարությունից, մաքրությունից։ Նրա տողերը պարզ է ու հիմնական սիրո թեմաները շատ բանաստեղծություններ ունի գրած եւ մեծամասամբ ապրում էր սիրո իդեալով։ Նրա պոեզիան հագեցված է հենց այդ սիրո մեղեդիներով եւ երաշտական բավականին մեծ հագեցվածություն ունի։ Ունի նաեւ ժամանակի հետ կապված բանաստեղծություններ, ժամանակը նրա մեջ տրոփում է Հայաստանը եւ նրա պոեզիան հենց մեր ժամանակի ակունքների հետ առնչվող պոեզիայը, ինչպես Գևորգ Օհանյանն է ասել, որ առաջնեկները միշտ անձրևի կաթիլներ են, որոնք խոսում են եւ լցվում հողի մեջ, իսկ նրանց վրայով անցնում են մյուս կաթիլները։ Էրնես Բեգլայանի պոեզիան հենց այդ կաթիլների նման է, որը ներծծվեց մեր դրական օջախի ճեղքերը, որոնց վրայով հիմա անցնում են երիտասարդ սերնդի նոր տեղաշարժերը։ Էրնես Բեգլարյանի բանաստեղծությունները ժողովրդական մտածողության դրսևորումներ են։ Հայ դասական պոեզիայի լավագույն ավանդույթների յուրացման արդյունք։ Ինչ գրել է իրենն է իր սեփականը մտահղացումից մինչև իրականացում, իրականացումի իրենական մշակույթը։ Երկի կարծվածքի առումով ավելի Իսահակյանի դպրոցն է չափոս, Հովհաննես Թումանյանի առումով կենսական սոցիալական, Համոս Սահյանի օրինակով բնապահպանական։ Եվ լավն այն է, որ նա չի ծնվել մնաց, ումից սովորել է, վարպետությանը հետևելով հանդեպ ձգտել է, ասել իր խոսքը և հաջողվել է։ Իր երգը համեմատելով սարերով կարկաչող աղբյուրի հետ, Էրնեստը միշտ հավատարիմ է մնացել իր քնարին, քնքուշ, սրտառուջ, անվիճական, ընդունելի։ Նրա երկերի առուջ բաժինը հարյունասիրական հիշվածքներն է, ծիածանված մրովից արարած արագատությունից։ Սակայն պետք է նշել, որ նրա հարյունասիրական զգացումները ճակատային բնույթ չեն կրում, այլ առնչվում են արարման այն բոլոր երևույթներին, որոնցով գերեզգանում, իմաստավորվում, արատելում է հայրենիքը։ Իսկ հայրենիք հասկացությունը Էրնեստի մտապատկերներում ներկայացում են որպես ձող, օջախ, հում, ծին, հաց, պատիվ, եզեր, լսենք Հերմեստին։ Ձանքի ժամանակ հատիկ ընկավ մի ժեր քարիտակ, և քարը կարտես նա գմահանա, դերցի չարտակած, բայց նա չգիտեր, որ հողն էր որպես հատիկն այդ դրդեր։ Էրնեստ Բեգլարյանի պոեզիայի քնարական հերոսը հայ մարդը, որը չի քայլել հարթ ճանապարհով, կռիվ սետվել ծուխը մացառի հետ, հաղթահարել դժվարությունները, տպարտացել վարձտանողի քայլերով, արևի սիրահար է Էրնեստի քնարական հերոսը, մեծ լորեցու խորհուրդների կրող ու շարունակողն է նա, այս տեսակետի խորհրդանշական է պոետական տվյալ պատկերը։ Արևն ամեն օր ինձ ողջունում է, մեր տան դիմացի սարի կատարից, ես մանկան նման զվարճանում եմ, երբ բարի դեմքով նա ժպտում է ինձ, արևն ամեն օր ինձ ողջունում է, նոր լիցք է տալիս ինձ լուսաբացին, թովից նախանձեմ, ես այս սեր չունեմ, այդ ընկեր չունեմ արևից բացի։ Բեգլարյանի հայրենի եզերքն սկիզբ է առնում իր ծննդավայրից, ճանաչ գրկից իր գյուղի, և ինչքան էլ շամփան ձգվում է հեռու, միևնույն է գյուղի պատկերն է հոգում, և ուժի խորհուրդ է լսում, օրը քովը լինի լեցուն հացի պես, ծանրորեն հակված հայրենի հողի։ Թևավոր հիշողությունների երգիչ է Բեգլարյանը, հիշողություններ, որ մեր ժողովրդի պատմական ընթացքն են ներկայացնում որպես սերնդից սերունդ անցնող դաս։ Ընդամենը 8 տողի մեջ այդ գաղափարն անտահարկվեց է հմտորեն, իր որդուն պատգամ է հաղորդում հայրը Վալիկի պապի անունից, քնիր Վալիկին, քնիր անվորդով, ոչ ոք չի կարող քունը խանգարի, թեժ կռում զոհվեց քո պապը արի, որ խաղաղ լինի քունը բոլորը։ Բեգլարյանի հայրենապատումը երկրի տիրոջ և հայրենի բնության փոխ կապակցության փոխկանչի արտահայտությունները, երկի վերածված խոստովանություն։ Մեծանում է Էրնեստ Բեգլարյանը որպես նվիրյալ քաղաքացի բանաստեղ և որպես արժանապատի վարձ։ Միթե այժմ այն երջանկությունը վերցնում, որ երազում են բոլոր ազգերի աշխարհի բոլոր ծագերում։ Որպես ստեղծագործող, այսինքն ինքդ որպես արձակագիր, հրապարակախոս, լրագրող, ինչպես ես գնահատում Էրնեստ Բեգլարյանին որպես ստեղծագործող մարդ, գրավաստակը, նրա ամբողջ ստեղծագործությունը, ինչով է քեզ գրավում, ոչ որպես որդի։ Մի քիչ դժվար է լրիվ օբյեկտիվությամբ գնահատել, անկողնակալ, քանի որ հայրիկս է, բայց ես իրան գնահատում եմ որպես նուրբ լիրիկ բանաստեղծ, որպես բանաստեղծ փիլիսոփ և որպես սկզբունքային մարդ, սկզբունքային մարդ, որը երբեք ժամանակավորին դուր չի տվել, միշտ աշխատել է ծառայի բարձր ինչ-որ բաների, նի ազնի, հետևական և որպես քաղաքացի, կնշեի նաև որպես մանկավարժ, որը շատ նվիրված էր իրեն աշակերտներին և աշխատում էր դաստիարակել պիտանի մարդ, քաղաքացի իր հայրենիքի համար։ Որոնք մշտապես քեզ ուղեկցում են, մեկ-մեկ գալիս մտնում են քո օրվա մեջ։ Ճիշտ ասած, մի երկու բանաստեղծություն այս նվիրել ու հիմնական միտքը բանաստեղծություններին այն է, որ պետք է հստակ քայլել քո ճանապարով ու այնպեսի հստակ քայլել, որ ընկերները հետևեն քեզ։ Իր մասնագիտությունն ու իր գրական վաստակը կարծես հակառակ դերերներին, չէ՞։ Ինքը մեծացել առանց հոր, հնարավորություններ չուներ ընդունվելու այն ֆակուլտետը, որի մասին երազում էր, բանասիրական ֆակուլտետ։ Ճակատագրի գերումով ընդունվել է այդ ինստիտուտը, բայց ուսանողական տարիներից ինքը արդեն գրում էր ու բավականին հաճախ տպագրվում էր թե հայկական, թե համամիութենական հանդեսներում։ Իրենց գոհեր այն պատճառով, որ բանաստեղծությունը ստացվում է, ծնվում էր բանաստեղծությունը, բավականություն էր ստանում դրանից, բայց երբեք չեմ տեսել, որ ինքը իրան գոհի, դա բնական էր իր ամոց ստացումը։ Ես այդ ազնավորություններից եմ, որ համարում եմ Էռնիստ Բեկլարյանի մտերիմներից մեկը, և միասին աշխատելով փորձել եմ ճանաչել Էռնիստին։ Երբ փնտրեցի գետը, փորձեցի նորոգել իր հիշողությունները, և չնայած Բեռնակի գետի կոչումը ես դեռ ողջ եմ, ես համարում եմ, որ դեռ բարդը այստեղ չպետի լինի, ես պարտապես ողջ եմ, որովհետև ընթերցելով նրա ստեղծագործությունները նորից համոզվում եմ, որ Էռնիստը ես է։ Նա չափազանց համեստ ազնվորություն, մանկան պարզությամբ, միամտությամբ այսպիսի բնավորություն ուներ, որ գալիս է նրա ազնվորությունը, նրա պարզությունից։ Իսկ մասնագիտությամբ լինելով գեղարտեսության բնագավառի աշխատող, շատ զարմանալիով է նա ընկալում է երևույթները, ընդհանրապես բնությունը, մարդկանց, մարդկանց բնաշխարը, մեր աշխարը, եւ ասեմ, որ նա կարճ խոսքի պարբերի մարդ, կարճ խոսքի, շատ տաղանդավոր ազնվորություն, որ ասելիքը փորձել է ընդհանրացնել շատ կարճ, փոքրացավաս ստեղծագործությունը, այն թերցում եմ նրանցից մեկը պարզապես, դուք մի զարմացեք ցածր իմ ձայնից, կյանքում ես բարձր շատ քիչ եմ խոսել, ու չի եղել մարդ չհասկանային և շատ շատերին։ Սովորությունն այդ ծնվել է ինձ հետ և որ օրին ամրապելի մեջ, թե փորձեմ բարձր խոսել այսօր հետ, չիրկի կստացվեր խոսքը ելևեջ, դուք մի զարմացեք ցածր իմ ձայնից, նույնիսկ ու մարդը կհասկանա ինձ։ Իսկապես այդպես, ունի մի բանաստեղծություն, պատգամ, որ նվիրել է որդուն Աշոտին, եւ այս բանաստեղծություն անդեցելով եւ այսօր մենք ճանաչելով Աշոտին, Աշոտի մեջ նաեւ տեսնելով շարունակությունը, ուզում եմ ասել, որ իր մարդկային շնորհներով, իր տաղանդով, անկեղծ եմ գերազանցել է նաեւ այս առումով։ Սիրելի Աշոտ, շնորհակալ եմ, որ այսօր հայեկին այս առիթով, ծննդյան օրերի առիթով եւ դուք այս տեսքով նորից ես գերադարձել եմ։